Deel 2, hoofdstuk 8 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Achtste hoofdstuk. Een bekoorlijke verschijning. Op het bepaalde uur waren de vier vrienden bij Athos verenigd. De zorg over hun uitrusting was geheel verdwenen. Geen gelaat droeg er meer de kentekenen van, doch slechts die van eigene en verborgene onrust. Immers onder elke vreugd is vrees voor de toekomst verborgen. Eensklaps trad Planchet binnen, twee brieven voor D'Artagnan meebrengende. De ene was een klein, net, langwerpig briefje, verzegeld met groen zegellak, waarop een duif met een olijftak stond geprent. De andere was een grote, vierkante brief, met het schitterende wapen van de hertog-kardinaal verzegeld. Op het zien van het kleine briefje sprong het hart van D'Artagnan in zijn boezem op, want hij meende het schrift te herkennen, en hoewel hij dat schrift slechts eens had gezien, was de herinnering ervan diep in zijn hart gebleven. Hij nam het briefje en opende het haastig. Ga, aanstaande woensdag, behelste het, van 7 tot 8 uur des avonds een wandeling langs de weg van Chaillot doen, en zie nauwkeurig in de koetsen die u voorbij zullen rijden. Maar als gij op uw eigen leven en op dat van hen die u liefhebben gesteld zijt, maak dan niet de minste beweging welke zou kunnen doen geloven dat gij haar hebt herkend, die zich aan alles blootstelt om u een ogenblik te zien. Geen handtekening. Dat is een valstrik, D'Artagnan, zei de Athos. Ga niet. Echter, zei de D'Artagnan, meen ik het schrift te herkennen. Dat kan nagemaakt zijn, hernam Athos. De 7 of 8 uur is thans de weg naar Chaillot volkomen eenzaam. Gij zou het even verstandig doen in het woud van Bondy te gaan wandelen. Maar indien we alle gingen, merkte D'Artagnan op, wat duivel, men zal ons vieren zo gemakkelijk niet verslinden, en dan nog 4 lakeien, de paarden en de wapens, het zou hen al te slecht bekomen. Bovendien is het de gelegenheid om onze uitrusting te vertonen, merkte Porthos op. En, indien het een vrouw is die schrijft, zei de Aramis, en deze vrouw niet begeerde gezien te worden, wees dan voorzichtig, dacht hij jou haar in ongelegenheid te brengen, hetgeen een edelman niet vrij zou staan. Wij zullen ons achteraf houden, zei Porthos, en hij alleen zal voorgaan. Goed, verklaarde Athos, maar een pistoolschot is spoedig gelost uit een koets die snel voorbij rijdt. Ach, zei de D'Artagnan, men zal mij niet treffen, en dan zullen wij de koets aanvallen en hen die erin zijn verdelgen. Dat zal dan altijd zoveel vijanden minder wezen. Hij heeft gelijk, riep Porthos uit. Welaan, een gevecht, wij moeten buitendien onze wapens nog beproeven. Wel ja, laten we ons dat pretje gunnen, zei de Aramis op zachte en losse toon. Zoals gij wilt, hernam Athos. Heren, het is nu 16:30 en nauwelijks kunnen we tijdig genoeg op de weg van Chaillot zijn. Ook indien wij te laat vertrekken, zei de Porthos, zal men ons niet zien, wat wel jammer zou zijn. Maken we ons dus gereed, heren. Maar gij vergeet die tweede brief, zei de Athos. Ik meen echter dat het zegel genoeg aanduidt dat er wel verdient te worden opengebroken. Wat mij betreft, ik verklaar bij wijde D'Artagnan dat ik er meer aan hecht dan aan dat kleine reepje papier, het welk gij op uw hart drukt. D'Artagnan bloosde. Wel nu, heren, zeide de jongeling, zien wij eens wat zijn eminentie van ons begeert. D'Artagnan verbrak het zegel en las de brief. De heer D'Artagnan, garde des konings, bij de compagnie des Essarts, wordt hedenavond te 8 uur in het paleis verwacht. La Houdinière, kapitein des gardes. Duivels, riep Athos uit, zie daar een meer verontrustende samenkomst dan de andere. Ik zal het tweede bezoek doen, na het eerste te hebben afgelegd, zei de D'Artagnan. Het ene is te 7 en het andere te 8 uur, dus we hebben de tijd voor beide. Ik zou niet gaan, zei de Aramis. Een fatsoenlijk ridder kan van een door een vrouw gegeven samenkomst niet afzien, maar een voorzichtig edelman kan zich verontschuldigen zijn opwachting bij zijn eminentie te maken, vooral wanneer hij reden heeft te geloven dat het niet is om een gelukwensen te gaan ontvangen. Ik ben van het gevoel van Aramis, zei de Porthos. Heren, antwoordde D'Artagnan, ik heb reeds door de heer de Cavois een dergelijke uitnodiging van zijn eminentie ontvangen, en ik heb daaraan niet voldaan, en de volgende dag is mij een grote ramp overkomen. Constance was verdwenen. Wat er ook van mogen komen, ik ga. Als ik ertoe heb besloten, doe het dan, zei de Athos. Maar de Bastille, riep Aramis. Och, daar haalt gij mij wel uit, zei de D'Artagnan. Zeker, hernamen Aramis en Porthos, met een bewonderenswaardig zelfvertrouwen en alsof het de eenvoudigste zaak der wereld was. Zeker zullen wij er u uithalen, maar intussen, daar wij overmorgen moeten vertrekken, zoudt gij beter doen u aan de Bastille niet te wagen. Laat het ons beter aanleggen, stelde Athos voor, verlaten we hem de gehele avond niet meer. Elk onze zal hem aan een der deuren van het paleis wachten met drie musketeers achter zich. Zien wij dan een gesloten koets eruit komen, die ons verdacht voorkomt, dan vallen wij ze aan. Het is lang geleden dat wij met de gardes van de kardinaal niets te vereffenen hebben gehad, en de heer de Treville zal menen dat we dood zijn. Ongetwijfeld, Athos, zei de Aramis, gij zijt geschapen om veldheer te zijn. Wat zegt gij van het plan, heren? Voortreffelijk, riepen de jonge lieden eenparig. Wel nu, zei de Porthos, dan zal ik naar het hotel eilen en onze krijgsmakkers verwittigen zich ter 8 uur gereed te houden. De samenkomst zal op het plein van het kardinaalspaleis plaats hebben. Geef gij intussen de lakeien bevel de paarden te zadelen. Ik heb geen paard, zei de D'Artagnan, maar ik zal er een van de heer de Treville laten halen. Dat is niet nodig, hernam Aramis, gij kunt een der mijne krijgen. Hoeveel hebt gij er dan? Vroeg D'Artagnan. 3, antwoordde Aramis glimlachende. Mijn waarde, zei de Athos, gij zijt waarschijnlijk de best betaalde dichter van geheel Frankrijk en Navarre. Luister, Aramis, gij weet zeker niet wat gij met 3 paarden zult uitvoeren, nietwaar? Ik begrijp zelfs niet eens om welke reden gij 3 paarden hebt gekocht. Ik heb er slechts 2 gekocht. Is dan het derde uit de wolken gevallen? Nee, het derde is mij hedenmorgen gebracht geworden door een knecht zonder livrei, die mij niet wilde zeggen van wie het kwam, maar mij verzekerde het bevel van zijn meester ontvangen te hebben. Of van zijn meesteres, viel D'Artagnan in de rede. Dat doet niets ter zake, zei de Aramis blozende, en die mij verzekerde, zeg ik, het bevel van zijn meester of van zijn meesteres te hebben ontvangen om dat paard in mijn stal te brengen, zonder mij te zeggen van wie het kwam. Alleen aan poëten gebeuren dergelijke zaken, hernam Athos ernstig. Wel nu, dan zullen we iets beters doen, zei de D'Artagnan. Welk der 2 paarden wilt gij berijden? Dat wat gij gekocht, of dat wat men u gegeven heeft? Wel, zonder twijfel dat wat men mij heeft gegeven. Gij begrijpt wel, D'Artagnan, dat ik zo onbeleefd niet kan zijn, jegens de onbekende gever, hernam D'Artagnan. Of jegens de geheimzinnige geefster, zei de Athos. Dat wat gij hebt gekocht, wordt u dus tot last. Ten naaste bij. Gij hebt het zelf gekozen. En met de meeste zorg, want gij weet, de zekerheid van de ruiter hangt bijna altijd van zijn paard af. Wel nu, sta het mij dan af voor de prijs die het u kost. Ik wil het u juist aanbieden, mijn waarde D'Artagnan, u al de tijd latende die gij moogt nodig hebben om mij die kleinigheid terug te geven. En hoeveel kost het u? 800 franken. Zie daar, 40 dubbele pistolen, mijn waarde vriend, zei de D'Artagnan, die som uit zijn zak halende. Ik weet dat het de munt is waarmede men u uw dichtwerken betaalt. Je hebt dus geld, vroeg Aramis. Rijk? Schatrijk, beste vriend, en D'Artagnan liet het overschot van het geld in zijn zak klikken. Zet uw zadel naar het hotel der musketeers, en men zal u uw paard met de onze hier brengen. Best, maar het is dra 5 uur, haasten wij ons. Een kwartier uurs later verscheen Porthos aan het einde der straat Ferrou op een prachtige hengst. Mousqueton volgde hem op een Auvergnus paard, klein maar sterk. Porthos blonk van vreugd. Tegelijkertijd verscheen Aramis aan het andere einde der straat op een kostelijk Engels paard. Bazijn volgde hem op een Rouaans paard en hield bij de toom een sterke Mecklenburger, die voor D'Artagnan was bestemd. Beide musketeers ontmoetten elkander voor de deur. Athos en D'Artagnan zagen hen vanuit het venster. Duivels, zei de Aramis, je hebt daar een prachtig paard, mijn waarde. Ja, antwoordde Porthos, dat is dat wat men mij dadelijk had moeten zenden. Een ellendige grap van de echtgenoot had het andere ervoor in de plaats gesteld, maar de echtgenoot is ervoor gestraft. Ik heb een volkomen genoegdoening verkregen. Nu verscheen Grimaud bij de toom het paard van zijn meester leidende. D'Artagnan en Athos gingen naar beneden, sprongen in de zadel en de 4 vrienden begaven zich naar de kade. Athos op het paard dat hij aan zijn vrouw had te danken, Aramis op het paard dat hij van zijn minnares had ontvangen, Porthos op het paard dat hij van de procureursvrouw had gekregen, en D'Artagnan op het paard dat hem zijn fortuin had bezorgd, de beste van alle minnaressen. De lakeien volgden. Zoals Porthos had gedacht, maakte de stoet een grootse vertoning, en indien mevrouw Coquenard op de weg van Porthos waren geweest, dan zou ze hebben kunnen zien hoe trots hij op zijn heerlijke Spaanse hengst zat en zich niet hebben beklaagd over de bres in de geldkist van haar man gemaakt. Nabij het Louvre ontmoetten de vier vrienden de heer de Treville, die van Saint-Germain terugkwam. Hij hield hen staande om hen over hun uitrusting zijn compliment te maken, hetgeen in een ogenblik enige honderden ledigloopers rondom hen lokte. D'Artagnan nam deze gelegenheid waar om de heer de Treville over de brief met het rode hertogelijk zegel te spreken. Het spreekt vanzelf dat hij van het briefje niet repte. De heer de Treville keurde het door hem genomen besluit goed en verzekerde hem dat, indien hij de volgende morgen niet zou zijn teruggekomen, hij hem wel zou vinden, waar hij ook mocht wezen. Op dit ogenblik sloeg het uurwerk der Samaritain 6 uur. De vier vrienden verontschuldigden zich wegens een af te leggen bezoek en namen van de heer de Treville afscheid. Een korte galop bracht hen op de weg van Chaillot, de avond begon te vallen en rijtuigen reden heen en weer. D'Artagnan, op enige afstand van zijn vrienden en door deze bewaakt, wierp zijn blikken in de koetsen, maar bespeurde daarin niet één gezicht dat hij kende. Eindelijk, na een kwartieruurs wachten, en terwijl de avondschemering al meer en meer zich uitbreidde, naderde een rijtuig in volle galop op de weg van Sèvres. Een voorgevoel fluisterde D'Artagnan dadelijk in, dat dit het rijtuig was het welk de persoon bevatte, die hem een samenkomst had bepaald. De jongeling verwonderde zich over het hevig kloppen van zijn hart. Bijna onmiddellijk stak een vrouw het hoofd uit het portier en legde twee vingers op haar mond als om voorzichtigheid aan te bevelen en tevens een kus te zenden. D'Artagnan slaakte een flauwe vreugdekreet. Die vrouw, of liever die verschijning, want het rijtuig vloog als een schaduw voorbij, was juffrouw Bonacieux. Door een onwillekeurige beweging en ondanks de hem gedane aanbeveling zette D'Artagnan zijn paard in galop en in weinig sprongen bereikte hij het rijtuig. Maar de opening van het portier was geheel gesloten en de verschijning verdwenen. Toen eerst herinnerde zich D'Artagnan de aanbeveling. Indien gij uw leven en dat van hen die u beminnen lief hebt, blijf dan onbewegelijk alsof gij niets gezien had. Hij bleef dus staan, bevende. Niet voor zichzelf, maar voor de arme vrouw, die blijkbaar aan een groot gevaar was blootgesteld door met hem een samenkomst af te spreken. Het rijtuig vervolgde zijn weg met dezelfde snelheid, reed Parijs in en verdween. D'Artagnan was als vastgenageld op dezelfde plaats blijven staan, niet wetende wat te denken. Indien het juffrouw Bonacieux was geweest en zij naar Parijs terugkeerde, waartoe dan die vluchtige samenkomst, die eenvoudige oogwenk, die verloren kus? Indien van de andere kant zij het niet was geweest, hetgeen ook mogelijk kon zijn, want de avondschemering maakte een vergissing gemakkelijk, indien zij het niet was geweest, zou het daar niet het begin van een aanslag op zijn persoon kunnen zijn, door de vrouw voor welk men zijn liefde kende als een lokhaas te doen dienen. De drie vrienden naderden hem. Alle drie hadden duidelijk een vrouwenhoofd door het portier zien verschijnen, maar geen hunner behalve Athos kende juffrouw Bonacieux. De mening van Athos was trouwens dat zij het was geweest, maar minder dan D'Artagnan door het fraaie gezicht afgetrokken, had hij zich verbeeld een tweede hoofd, een mannenhoofd in het rijtuig te zien. Als dat zo is, zeide D'Artagnan, dan voeren ze haar van de ene naar de andere gevangenis. Maar wat wil men dan toch van dat ongelukkige schepsel, en hoe zal ik ooit mij met haar kunnen verenigen? Vriend, zeide Athos ernstig, herinner u dat het de doden de enige zijn die men niet is blootgesteld op aarde te ontmoeten. Gij weet hiervan zowel als ik te spreken, nietwaar? Derhalve is uw minnares niet dood en is zij het geweest die wij hebben gezien, dan zult gij haar de een of andere dag wedervinden. En misschien, mijn God, voegde hij erbij op die mensenhatende toon die hem eigen was, misschien eer dat het u lief is. Het sloeg 7:30. In gevolge de afspraak had het rijtuig nu reeds een 20-tal minuten daar moeten zijn. D'Artagnan's vrienden herinnerden hem dat hij nog een bezoek had af te leggen, hem tevens doende opmerken dat het nog tijd was er vanaf te zien. Maar D'Artagnan was stijfhoofdig en nieuwsgierig. Hij had eenmaal besloten dat hij naar het kardinaalspaleis zou gaan en weten wat zijn eminentie hem te zeggen had. Niets kon hem van besluit doen veranderen. Men bereikte de staat Saint-Honoré en het kardinaalspaleis. Men vond daar de 12 genodigde musketiers die, al wandelende, hun krijgsmakkers verbeiden. Slechts daar gaf men hun kennis van hetgeen er te doen was. D'Artagnan was zeer goed bekend in het eervol korps van koningsmusketiers, waarin men wist dat hij eenmaal een plaats zou vervullen, zodat men hem reeds als een kameraad beschouwde. Hiervan was het gevolg dat allen volkomen bereid waren de last te vervullen waartoe ze waren uitgenodigd. Buitendien, het betrof volgens alle waarschijnlijkheid de kardinaal en de zijnen een lelijke trek te spelen, en voor dergelijke ondernemingen waren de waardige edellieden steeds gereed. Athos verdeelde hen in 3 troepen, nam het bevel van de ene troep op zich en stelde Aramis en Porthos aan het hoofd van de beide anderen, en elke troep stelde zich in hinderlaag voor 1 der uitgangen. D'Artagnan trad van zijn kant moedig de hoofdingang binnen. Hoewel hij op de krachtdadige ondersteuning zijner vrienden vertrouwde, was de jongeling echter niet zonder bekommering toen hij voet voor voet de brede trap opging. Zijn gedrag jegens Milady had wel iets van verraad, en hij geloofde bijna met zekerheid aan een staatkundige gemeenzaamheid tussen die vrouw en de kardinaal. Te meer, de waardes, die hij zo deerlijk had gewond, was een der vertrouwelingen van de kardinaal, en D'Artagnan wist dat, indien zijn eminentie vreselijk voor haar vijanden was, zij zeer aan haar vrienden was gehecht. Indien de waardes de gehele toedracht onze ontmoeting aan de kardinaal heeft verhaald, waaraan niet te twijfelen is, en hij mij herkend heeft, hetgeen waarschijnlijk is, moet ik mij zo goed als voor veroordeeld beschouwen, zeide D'Artagnan bij zichzelf, het hoofd schuddende. Maar waarom heeft hij tot vandaag gewacht? Wel, dat is zeer eenvoudig. Milady zal zich over mij hebben beklaagd met die huichelachtige smart die haar zo belangwekkend maakt, en die laatste misdaad zal de kelk hebben doen overlopen. Gelukkig zijn mijn goede vrienden waakzaam, en deze zullen niet, zonder mij te hulp komen, mij gevankelijk laten wegvoeren. Maar de compagnie der musketiers van de heer de Tréville kan niet alleen de oorlog tegen de kardinaal volhouden, die over al de machten van Frankrijk beschikt, en voor wie de koningin zonder macht, de koning zonder wil is. D'Artagnan, mijn vriend, gij zijt dapper, gij zijt voorzichtig, gij bezit voortreffelijke hoedanigheden, maar de vrouwen zullen u ten verderve strekken. Hij kwam tot dat treurig besluit toen hij de voorkamer binnentrad. Hij stelde zijn brief de dienstdoende kamerbewaarder ter hand, die hem in de receptiezaal geleidde en toen dieper het paleis binnenging. In de zaal bevonden zich 5 of 6 gardes van de kardinaal, die, D'Artagnan herkennende en wetende dat hij het was die Jussac had gekwetst, hem met een zonderlinge glimlach beschouwden. Die glimlach was voor D'Artagnan een slecht voorteken, maar, terwijl onze Gascogne niet gemakkelijk vrees aan te jagen was, of liever, terwijl hij, dankzij de nationale hoogmoed, zo eigen aan zijn landslieden, niet spoedig liet zien wat er in zijn ziel omging, vooral wanneer zulks naar vrees zweemde, bleef hij trots voor de heren garde staan en wachtte met de hand op de heup en in een houding die van fierheid niet was ontbloot. De kamerdienaar kwam weer binnen en wenkte D'Artagnan hem te volgen. De jongeling meende dat de gardes, toen ze hem zagen vertrekken, onder elkander fluisterden. Hij ging door een gang, trad een zaal en vervolgens de bibliotheek binnen, waar hij voor zich een man zag die aan een tafel zat te schrijven. De kamerbewaarder leidde hem binnen en verwijderde zich zonder 1 woord te spreken. D'Artagnan bleef staan en beschouwde die man. Hij meende aanvankelijk in hem een rechter te zien, die processtukken onderzocht, maar hij bespeurde dra dat de man schreef, of liever regels van verschillende lengte verbeterde, terwijl hij lettergrepen op zijn vingers stelde. Nu zag hij dat hij zich in tegenwoordigheid eens dichters bevond. Na verloop van een ogenblik sloeg de poëet zijn manuscript, op welks omslag Mirame, treurspel in 5 bedrijven, stond geschreven toe en richtte het hoofd op. D'Artagnan herkende de kardinaal. Einde van hoofdstuk 8.